og disse tonene betyr selvfølgelig at det bedre sent enn alvor som nok en gang på lufta, og vi skal starte i dag med historisk minutt. Ja, vi står her ved siden av professor Golf Åge Sturen, som er kjempekonservator ved Hysterisk museum i Oslo. Og Sturen, de har nettopp utgitt et større hysterisk verk. Nei, det stemmer ikke. Det skal være historisk. Det skal være historisk, ja. Og hvorfor er det da ikke det? Jo, det er det. Det er bare trykkfeil i manus. Trykkfeil? Hva? Ja, se, der. Ja, ja. Mitt manus, ja. Ja. Akkurat. Beklager, jeg forstår. Ja, hvor var vi? Jo, altså de har gitt ut et historisk verk. Ja, det er riktig. Og hva heter dette verket? Jeg har valgt å kalle dette En saga blott. Det handler nemlig om Norges ukjente konger. Vi har nemlig hatt atskillig flere konger enn dem som er oppgitt i historieboka på skolen. Som for eksempel Olav den Hellige, Harald Hårfagre, Olav Tryggvason og så videre. Og grunnen til at jeg kaller boka En saga blott er at disse kongene er fullstendig glemt og forsvunnet fra historien. Ja, så det var jo interessant. Kan de nevne noen av disse kongene? Ja, vi har jo for eksempel kong Harald Hurpe da, som regjerte fra 940 til 945. Ja, nei, det han har jeg ikke hørt om, nei. Han regjerte altså i 5 år. I 5 minutter, mens Eirik Blodøks var på do. Ja. Når Harald satte kroken på døra fra utsiden, satte ryggen mot døra og utropte seg selv til konge. Jaha, men det varte altså ikke lenge, nei. Nei, det varte bare til Eirik fikk tak i øksa si og hogg seg gjennom døra. Og Harald. Akkurat. Har vi andre? Ja, vi har jo Sigurd Lusedreper. Ja, det har vi, ja. Ja, han var den som innførte hygienen til Norge. Akkurat. Fra Gardariket. Ja. Den ruhårede gulflekkede typen. Jeg forstår. Det var en gave fra tsar Diodorant, den grusomme. Ja vel. Det kan vel ha vært en 3-4 stykker av dem, tenker jeg. Mm-hmm. De ble satt ut på krokskogen og drevet jakt på. Jeg forstår. Og siden har ingen sett dem? Nei, og ikke Sigurd Lusedreper heller. Nei, jeg forstår. Så har vi en interessant mann som kong Halbein Bakrus, som faktisk regjerte i hele 27 år. Det kan da ikke være mulig. Da hadde vel folk alt hørt om ham? Jo, det stemmer faktisk. Fra 1066 til 1093. 1066? Til 1093. Det var da Olav Kyrre. Ja, de er riktige, men Halbein Bakrus tok Olav Kyrres plass hver gang Olav var i Bakrus. Ah. Her er det forresten en artig liten navneforveksling ut og går. For den gang ble Olav Kyrre kalt Olav Bakrus, mens Halbein Bakrus ble kalt Olav Kyrres plass. Ja, hvorfor ikke? Nei, og så har vi da Harald Hårfagre. Harald Hårfagre, ja, men han er jo kjent. Nei, Harald Hårfagre, han regjerte flere hundre år før Harald Hårfagre, og var den første kongen som hadde grønt hår her i landet. Jaha. I våre dager er han kanskje mer kjent som Harald Grønningen. Akkurat, og hva gjorde han? Han gikk på ski. Nei, jeg mener altså Harald Hårfagre. Nå, han kjempet mot horder av ville barberer som kom fra øst. Var ikke de barbarer? Nei, de var barberer, skjønt de brukte litt hårdere metoder den gangen. På hvilken måte? Ja, håret blir jo nærmest revet av hodet til folk ved hjelp av til dels svært primitive redskaper. Den gangen hadde man gjort de vanlige sakser og kammer, så de brukte da revesakser og torturkammer. Harald Hårfagre selv ble forresten med tiden en svært dyktig saksbehandler. Jeg forstår. Da kan vi bare... For øvrig er det jo vanskelig å komme utenom Magnus Bøtteknotter. Magnus hva for noe? Nei, Magnus hva for noe blir aldri konge dessverre, men Magnus Bøtteknotter derimot. Magnus Bøtteknotter? Ja, det var jo han som laget knottene til bøttene til Magnus Lagabøtter. Ja. Ja. Ja, du sa det var vanskelig å komme utenom han. Hvorfor det? Ja, han var jo 2 meter bred. Ah, jeg forstår. Men Sturen, En saga blott har jo for seg vikingetiden. Hva skal deres neste bok handle om? Jernalderen. Og den skal hete? En saga jern.